Bo teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 października, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. I prezydent i szef PiSu mają nadzieję na porozumienie w sprawie ustaw reformujących sądownictwo. Kilkaset osób popierających protest młodych lekarzy pikietowało przed Ministerstwem Zdrowia. W tym serwisie Trójki także o demonstracjach opozycjonistów w Rosji zatrzymano ponad 260 osób. Nie wiadomo jeszcze, kiedy prezydenckie ustawy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego trafią do parlamentu. Jednak i przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości sugerują, że dojdzie do porozumienia. Wczoraj już po raz trzeci w ostatnim czasie Andrzej Duda i szef PiSu Jarosław Kaczyński rozmawiali o zmianach w sądach, a tematem zajmował się Tomasz Zielenkiewicz. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski rano w Trójce podkreślał, że procedowanie ustaw zgłoszonych przez Andrzeja Dudę rozpocznie się w Sejmie, gdy już będzie pewne, że zyskają pełne poparcie. Jesteśmy bardzo blisko gwarancji tego, że prezydenckie projekty ustaw reformujących KRS i Sąd Najwyższy przejdą przez parlament poparty przez większość parlamentarną. Minister zaznaczył, że po wczorajszym spotkaniu wiadomo, że najważniejsze postulaty prezydenta zostaną utrzymane. Szef PiS Jarosław Kaczyński kilka godzin później na konwencji Solidarnej Polski zapewniał, że porozumienie w sprawie reformy jest blisko. Sądzę, że tu jesteśmy też na dobrej drodze, żeby ten incydent się zakończył i zakończył się dobrze. W trakcie wczorajszego spotkania prezydenta z szefem PiS uzgodniono, że w najbliższym czasie klub PiS zgłosi poprawki do prezydenckich projektów ustaw reformujących Sąd Najwyższy i KRS. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A przypomnijmy, prezydent w sierpniu zawetował ustawy przygotowane przez PiS, wskazując m.in. na niezgodność z konstytucją. W ubiegłym miesiącu przedstawił swoje propozycje. Andrzej Duda chce, żeby w przypadku braku porozumienia w Sejmie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybierano zgodnie z zasadą jeden poseł, jeden głos na konkretnego kandydata. Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby o wyborze decydował Senat. Teraz mamy informację sprzed kilku minut. Pociąg TLK Pogoria relacji Gdynia-Bielsko-Biała wykoleił się na stacji w miejscowości Słupkowy koło Tczewa. Nie ma informacji o rannych. Z pierwszych ustaleń wynika, że wszyscy pasażerowie o własnych siłach opuścili wagony. Chcemy leczyć w Polsce, skandowali młodzi lekarze, którzy zorganizowali pikietę przed Ministerstwem Zdrowia. Protest, w którym wzięło udział kilkaset osób, był wyrazem wsparcia dla głodujących od prawie tygodnia w jednym z warszawskich szpitali rezydentów. Krzysztof Bielewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jestem studentem trzeciego roku. Czas mija bardzo szybko i nie chcemy tutaj, żebyśmy się potem obudzili, gdy już będzie za późno. Dlatego wspieramy naszych starszych kolegów, bo uważamy, że działają w słusznej sprawie. Przyjechałem ze Śląska, jestem lekarzem stażystą w szpitalu MSWiA w Katowicach. Takie finansowanie na poziomie 4,7% PKB, które jest najniższe w Europie, w naszym kraju, w Polsce, nie pozwala na wykonywanie wszystkich świadczeń w odpowiednim czasie. Przez to umierają pacjenci, przez to czekają w kolejkach. Młodzi lekarze, którzy prowadzą protest głodowy, chcą wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, poprawy warunków pracy i podwyżek pensji. Ministerstwo Zdrowia z częścią tych postulatów zgadza się, ale uważa, że żądania lekarzy są zbyt daleko idące i niemożliwe do zrealizowania. W 27 miastach Rosji demonstrowali działacze opozycji. W sumie kilkadziesiąt tysięcy osób. Policja zatrzymała ponad 260 osób, zwolenników Aleksieja Nawalnego, który siedzi w areszcie i który chce startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Najliczniejsze były demonstracje w Petersburgu, rodzinnym mieście Władimira Putina, który dziś skończył 65 lat, a także w Moskwie na placu Maneżowym. W sobotę wieczorem zebrała się tam grupa blisko 200 zwolenników opozycji, którzy domagali się uwolnienia z aresztu Aleksieja Nawalnego i jego współpracownika Leonida Wołkowa. Obaj politycy odsiadują karę 20 dni pozbawienia wolności za złamanie ustawy o organizacji zgromadzeń. Sobotki zostały zorganizowane na wezwanie Aleksieja Nawalnego i związane były z jego kampanią wyborczą. Demonstrujący domagali się, aby władze zezwoliły opozycjoniście na start w wyborach prezydenckich. Przy okazji krytykowano Władimira Putina, postulując jego odejście na polityczną emeryturę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wyjątkową inscenizację pokazującą tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej można było oglądać w Bełchatowie. Rekonstruktorzy pokazali m.in. ucieczkę atakowanej przez Niemców ludności cywilnej z Wielunia. To była żywa lekcja historii, która zrobiła duże wrażenie na widzach. Są bardzo dobrze odtworzone realia, podoba mi się. Bardzo wzruszyło mnie, aż ciarki mnie przechodziły. Człowiek sobie dopiero teraz może wyobrazić, jak to tak naprawdę mogło wyglądać. Teren jest odpowiednio ufortykowany. Piotr Milczarek, dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie. Mamy okopy wykonane zgodnie ze sztuką wojenną. Mamy 13 grup rekonstrukcyjnych z całej Polski, ponad 70 rekonstruktorów, wiernie odtwarzających realia epoki. Tutaj, tak jak widać, mamy mundur niemiecki, nielubiany, no ale musimy dzisiaj się po prostu przebrać w ten mundur. Chłapek Mariusz GRH, piechota z Wodzisławia Śląskiego. Pokazać historię, jak ten żołnierz wyglądał. Mamy górę mundurową, mundurową bluzę, spodnie, buty, ładownice pięciokomorowe, gazplany. Inscenizację oglądała i z jej twórcami rozmawiała nasza reporterka Monika Gosławska. A w Trójce teraz już wiadomości sportowej, w studiu Monika Słukowska. Zwycięstwo w Grand Prix Polski zostaje w kraju. Patryk Dudek był najlepszy w zawodach żużlowego cyklu w Toruniu. Trzecie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, Polaków rozdzielił Ty Wuffinden. Dudek wciąż zachowuje szansę na złoty medal. Odrobił sporo punktów w klasyfikacji generalnej do Jasona Doyla, który mógł zapewnić sobie dzisiaj tytuł, ale tego nie zrobił, odpadł w półfinale. Tytuł mistrza Europy trzeci z rzędu zapewnił sobie natomiast w rajdach samochodowych Kajetan Kajetanowicz. Co prawda rajd Lipawy, w którym nasz kierowca startuje z pilotem Jarosławem Balanem, walczy wciąż na trasach i jeszcze się nie skończył, ale najgroźniejszy rywal Polaków rozbił dziś samochód i musiał wycofać się z rywalizacji. Kajetanowicz podkreśla, że to historyczne zwycięstwo. Choć wiem, że jeszcze wiele pracy przede mną, to osiągnęliśmy to, czego jeszcze nikomu się w życiu nie udało osiągnąć. Nikomu w historii. Jesteśmy trzykrotnymi mistrzami Europy z rzędu i to na pewno mój największy sukces w karierze. Chciałbym go zadedykować tym wszystkim, którzy wierzyli w nas, którzy wiedzieli, że możemy tego dokonać. To w Mistrzostwach Europy, a w Radzie Katalonii kierowcy ścigają się o Mistrzostwo Świata. Po dzisiejszych odcinkach specjalnych prowadzi Chris Meek przed Sebastianem Ogierem. Piłkarsko, dziś kolejny dzień zmagań o awans na mundial. Grę w Rosji zapewniła sobie ze strefy afrykańskiej Nigeria, która pokonała Zambię 1-0. W europejskich kwalifikacjach minimalne, ale cenne zwycięstwo Francji w grupie A. Trójkolorowi pokonali Bułgarów 1-0 i wrócili na pierwsze miejsce w tabeli. W drugim wieczornym meczu tej grupy Holandia pokonała na wyjeździe Białoruś 3-1. Cypr przegrał z Grecją 1-2 w spotkaniu grupy H. Dzięki wygranej Grecy awansowali na drugie miejsce i wciąż mają szansę na występ w barażach. Portugalia pokonała na wyjeździe Andorę 2-0, a Szwajcaria wygrała 5-2 z Węgrami w spotkaniach grupy B. Szwajcarzy przed ostatnią kolejką są liderami grupy z 3-punktową przewagą nad Portugalią, z którą zagrają w kolejnym spotkaniu. Jedną z bramek dla Portugalczyków dziś zdobył Cristiano Ronaldo, który zrównał się w liczbie goli z Robertem Lewandowskim. My jutro decydujący awansie mecz zagramy w Warszawie z Czarnogórą. Do awansu potrzebujemy punktu, ale nie możemy grać na remis, bo rywal jest wymagający, mówi Bartosz Bereszyński. Myślę, że siłą Czarnogóry jest zespół. Ich mentalność, ich podejście do spotkania na pewno będą od pierwszej do ostatniej minuty zasuwać i na pewno wierzyć w to, że mogą coś tutaj ugrać. Początek spotkania 18:00, a my jutro zapraszamy na specjalne wydanie trzeciej strony medalu. Będziemy nadawać ze Stadionu Narodowego od 17:00 do 20:00. Dziś rozegrano 4 mecze trzeciej kolejki Ekstraligi Siatkarzy. W najciekawszym w Rzeszowie Asseco Resovia przegrała z broniącą tytułu Zaksą Kędzierzyn Koźle 1-3. Łuczniczka Bydgoszcz przegrała z MKS-em Będzin, Kuprum Lubin pokonało Dafi z Połem Kielce, a Indykpol AZS Olsztyn wygrał z BBTS-em Bielsko-Biała. Niedziela będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, ale także z przejaśnieniami od 9 do 13 stopni. Tej nocy także przelotne opady deszczu, przeważnie na termometrach od 6 do 10 stopni. Na Podkarpaciu przymrozek do minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed nami ostatni mecz eliminacji na mundial, a my wciąż nie wiemy, czy zagramy na mistrzostwach w Rosji. Wszystko rozstrzygnie się w niedzielę na Stadionie Narodowym. W decydującym meczu zagramy z Czarnogórą. W związku z tym zapraszamy na specjalne wydanie trzeciej strony medalu, prosto ze Stadionu Narodowego, od 17:00. Będą zapowiedzi, wywiady i specjalni goście, a później relacje z meczu Polska-Czarnogóra. Zapraszamy! Michał Gąsiorowski i Adam Malecki. Autopromocja. Thank you. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiaj wstęp do trzech kwadransów mają tylko muzycy, którym udało się przetrwać na scenie minimum pół wieku. No bo tak sobie wyobraziłem, że skoro tyle czasu przetrwali na scenie, to po pierwsze ta muzyka musi coś dla nich znaczyć, a po drugie muszą być nieprzeciętni, bo inaczej rynek już dawno by się nimi znudził. I zacznijmy od takiego wielce oryginalnego pianisty, który bodaj swoją pierwszą płytę nagrał w 1955 roku i kto wie, być może ta płyta przeszłaby niezauważona, zwrócili na nią uwagę tylko koneserzy, a przede wszystkim zachwycił się nią Miles Davis. Płyta jest nagrana w dość ascetycznym składzie, bo to tylko trio i to w dodatku bez perkusji. No ale człowiek gra nieprzeciętnie. Posłuchajcie, jak sobie potrafił pięknie zharmonizować taki prosty temat pod tytułem Spring is Here. Thank you. Spring is here. No proszę, mamy październik, a ja Państwu serwuję takie wiosenne tematy. A ten pianista to Ahmad Jamal i towarzyszyli mu Israel Crosby na basie oraz Ray Crawford gitara, aczkolwiek zdaje się, że w tym nagraniu w ogóle go nie było. Ta płyta, jak już rzekłem, przeszłaby nieomal niezauważona, ale już następny album, zrealizowany 3 lata później, zdobył światowy rozgłos, między innymi dzięki wspaniale zagranej Poincianie. I tak się to ciągnęło przez lata długie, aż po rok 2008. Właśnie taką datą sygnowany jest album, który w tej chwili trzymam w ręku, aczkolwiek nie sądzę, żeby to była ostatnia płyta Ahmad Jamala. Słowem, pół wieku przekroczone i to z ładnym hakiem. Tym razem mamy do czynienia dalej z niesamowitą formą, która w zasadzie jest w pewnym sensie tworzona na poczekaniu i muzycy zespole mają nieprawdopodobny zgryz, bo pianista nie uprzedza, kiedy ma zamiar zmienić nagle motyw na jakiś inny fragment. Słowem, dzieją się tu rzeczy nieprawdopodobne, ekspresja niesamowita i dziwić się nie należy, że płyty Ahmada Jamala właśnie w tym naszym tysiącleciu były jednymi z najczęściej serwowanych przez amerykańskie rozgłośnie radiowe. A zatem tym razem Jamalowi towarzyszą Idris Muhammad perkusja, James Kamak bas, Manolo Badrinia dodatkowe instrumenty perkusyjne, a ta kompozycja zwie się Back to the Island. Thank you. To był Ahmad Jamal z roku 2008, a towarzyszyli mu Idris Muhammad, perkusja, James Kamak, bas i Manolo Badrinia, dodatkowe perkusyjne instrumenty. No i kolejna następnego Matuzalema. Jest nim Benny Golson. Ostatnia jego płyta, o jakiej mi wiadomo, została zrealizowana w 2009 roku, a do Messengersów Golson wstąpił w 58, więc pół roku minęło i to nawet z malutkim haczykiem. Mało tego, rok wcześniej, w 57, Gillespie prezentuje w Newporcie swój wspaniały big band i między innymi promuje dwóch absolutnych młodziaków. Są to Lee Morgan, trąbka, i Benny Golson, saksofon tenor. Oczywiście mnie możecie państwo nie wierzyć, ale myślę, że uwierzycie samemu Gillespiemu, a więc oddajmy mu głos we własnej osobie. And I would like to present the youngest member in the band in the person of our trumpeter Lee Morgan. Also we feature Al Gray on the trombone, Benny Golson on the tenor sax. I'd like to play one of my latest compositions. Matter of fact, one of my only compositions. A Night in Tunisia. Thank you. Dizzy Gillespie, jego Big Band Night in Tunisia. A tenorowe solo należało do Benny'ego Golsona. W karierze Golsona przyszedł potem czas na jazz. Messengers, jeszcze potem na jazzet i dziesiątki najrozmaitszych własnych przedsięwzięć, w tym także i big bandowe. Ale sięgnijmy w ten rok 2009, o którym wspominałem. Niestety wiek już troszeczkę zrobił swoje i Golson nie dysponował już taką piekielną siłą jak niegdyś. Jednak to w dalszym ciągu Benny Golson. A towarzyszą mu w tym nagraniu Eddie Henderson, trąbka Steve Davis, puzon, Mike LeDon, fortepian, Buster Williams, bas i Carl Allen, perkusja. Thank you. saksofonista Benny Golson, jego zespół i kolejna z jego niezliczonych kompozycji zatytułowana Uptown Afterburn. Towarzyszyli mu Eddie Henderson, trąbka, Steve Davis, puzon, Mike LeDon, fortepian, Buster Williams, bas i Carl Allen, perkusja. No i następna postać. George Shearing urodził się jako Anglik. Do USA wybrał się dopiero w 1947 roku, mając już status najlepszego brytyjskiego pianisty jazzowego. Jego ostatnia płyta datowana jest w roku 2002, a więc można powiedzieć, że nie tylko przekroczył 50, ale chyba i 60 miał na karku. Tym niemniej zacznijmy dopiero od tego 1947 roku. Z góry uprzedzam, że to nagranie nietypowe. Shearing będzie tu zupełnie niepodobny do siebie, a towarzyszą mu Carly Russell bas i Cozy Cole perkusja. To był George Shearing z 1947 roku i jego kompozycja o lapidarnym tytule Bebop to twój wujek. Utworek był krótki, więc dajmy Shearingowi jeszcze w tej pierwszej fazie jeszcze jedną szansę i posłuchajmy nagranka 4 lata późniejszego, a więc rok 51. I proszę zwrócić uwagę, jak pięknie Shearing zharmonizował sobie no powszechnie znany standard o tytule Easy Living. Thank you. Swoją nieprawdopodobną wręcz popularność zawdzięcza Shearing kwintetowi, w którym stworzył niepowtarzalne brzmienie, a polegało one na tym, że pianista wszystko grał skupioną harmonią zamkniętą wewnątrz jednej oktawy, równocześnie melodia była dublowana przez wibrafon i gitarę. Ten zespół niezwykle cenili sobie rozmaici wokaliści i wykorzystywali go do akompaniamentu. Tak więc nagrywał Shearing z Dakotą Staton, Nancy Wilson, Nat King Cole'em. Potem jednak kwintet pod koniec stulecia został rozwiązany i Shearing poświęcił się grze solowej. Ma na tym polu niebywałe, a ciągle jeszcze chyba niedocenione osiągnięcia. Jednak w 2002 roku wrócił do swojego kwintetu. Był on oczywiście już złożony z zupełnie innych muzyków, ale zachował to klasyczne brzmienie i tym razem miał akompaniować Johnemu Pizzarelli, który nie tylko śpiewał, ale również grał na gitarze. The leaves of brown came tumbling. In the September in the Rain śpiewał John Pizzarelli, akompaniował kwintet Georgia Shearinga. No i został nam jeszcze jeden długowieczny gigant nazwiskiem Oscar Peterson. Zaatakował w roku 50. błyskawicznie zdobywając sobie maksymalne uznanie, natomiast jego ostatnia płyta datuje się z roku 2004. Jednak obawiam się, że dziś nie starczy nam już czasu na tę ostatnią płytę, wobec tego przekładam ją na przyszły tydzień. Dzisiaj jednak popatrzmy, jakie były petersonowskie początki. Oto jego zespół z 52 roku. Jest to jeszcze to pierwsze trio, w którym na basie grał Ray Brown, a na gitarze Barney Kessel. Ponieważ jednak muzycy mieli akompaniować Lesterowi Youngowi grającemu na tenorze, potrzebny był perkusista i jego miejsce zajął J.C. Herd. Natomiast ja już z Państwem powolutku się żegnam. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.